Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Izraelski MSZ wydał komunikat w sprawie dzisiejszego spotkania z polskim zespołem do spraw dialogu. Za chwilę szczegóły. Szpital w Jastrzębiu zawiesza od kwietnia pracę niektórych oddziałów. Powodem są braki kadrowe. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oficjalnym kandydatem na premiera Włoch. Izraelski MSZ wydał komunikat w sprawie dzisiejszego spotkania zespołów z Polski i Izraela do spraw dialogu. Wyraziliśmy zastrzeżenia, kładąc nacisk na paragraf w tekście ustawy, który utrudnia poszukiwanie prawdy oraz na otwartą debatę historyczną, podało izraelskie ministerstwo. Z kolei agencja AFP informuje, że dyrektor generalny izraelskiego MSZ-u, który uczestniczył w spotkaniu, miał powiedzieć polskiej delegacji o swym zaniepokojeniu przejawami antysemityzmu w Polsce i podkreślić, że polski rząd nie może okazywać jakiejkolwiek tolerancji dla tego zjawiska. Członek polskiej delegacji Bronisław Wilczstein ocenił, że rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze, co pokazuje rzeczywistą możliwość porozumienia. Bronisław Wilczstein dodał, że pojawił się pomysł powstania instytucji, która ułatwiłaby kontakt historyków z obu krajów czy wymianę młodzieży. Wspólne badania eliminują wzajemne oskarżenia o stronniczość. Badania są wspólne, a więc to jest ta rozmowa. W ogóle o wymianie bliższej, bo też jest sprawa taka, że obecni mieszkańcy Izraela nie za dobrze wiedzą, co naprawdę się działo w Polsce w czasie II wojny światowej. Jutro przed południem polska delegacja wraca do kraju. Obie strony przewidują kolejne spotkania. Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju podjęła decyzję o zawieszeniu pracy oddziałów pediatrycznego i gastrologiczno-wewnętrznego oraz zmniejszeniu liczby przyjęć na oddziale nefrologiczno-wewnętrznym. Ograniczenia mają obowiązywać od początku kwietnia do końca czerwca. W komunikacie szpitala podano, że trudna sytuacja organizacyjna wynika z wypowiedzenia przez lekarzy tzw. klauzul opt-out oraz umów o pracę. Wniosek dyrekcji zgodnie z procedurą wpłynął już do wojewody śląskiego, który w ciągu 30 dni podejmie ostateczną decyzję. Teraz w tym serwisie pytanie, czy polscy urzędnicy państwowi zarabiają za mało? Wicepremier Jarosław Gowin przyznał niedawno, że kiedy był ministrem sprawiedliwości, to nieraz nie starczyło mu do pierwszego. Wypowiedź spowodowała burzę w mediach. Jednak Artur Bartłoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, przyznaje, że urzędnicy zarabiają znacznie powyżej średniej krajowej, jednak są to dużo mniejsze pieniądze niż te oferowane na podobnych stanowiskach w biznesie. Społeczeństwo dosyć nisko wycenia jakość polityki, a tym samym uznaje, że ze względu na ten brak jakości nie należy się wynagrodzenie. Jeżeli ktoś dobrze zarabia na rynku komercyjnym i ma propozycję wejścia do instytucji publicznych, do polityki, no to musi mieć dużą determinację emocjonalną, dlatego że nie ma determinacji w żaden sposób w wymiarze atrakcyjności wynagrodzenia. Z kolei Marcin Zaborowski, politolog, podkreśla, że nieraz to podwładni ministrów zarabiają więcej od swoich przełożonych. Dam jeszcze taki przykład, moim zdaniem interesujący, MSZ-u, gdzie grupą, która przyzwoicie w MSZ-cie zawsze zarabiała, są ambasadorzy. Te zarobki zawsze tam wynoszą parę tysięcy euro. Doszło do takiego absurdu, że wiceministrowie marzą o tym, żeby zostać ambasadorami. Średnio minister w rządzie może liczyć na wynagrodzenie w wysokości ponad 14 tysięcy złotych brutto. Pensja jego zastępcy jest średnio o 2 tysiące złotych niższa. Teraz zagranica. Silvio Berlusconi ogłosił, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zgodził się być kandydatem jego partii na premiera Włoch. Tajani potwierdził już te informacje na Twitterze. Wcześniej już kilka razy odrzucał ofertę Berlusconiego. Z sondaży wynika, że największe szanse na wyborcze zwycięstwo ma centroprawicowa koalicja, w której partia Berlusconiego jest najsilniejszym ugrupowaniem. Jeśli koalicja otrzyma 40% głosów, co zapewnia większość w parlamencie, Tajani według dzisiejszej zapowiedzi zostanie premierem Włoch. Na koniec jeszcze inicjatywa warszawskich radnych. Wystosowali oni apel do prezydent miasta, by stołeczne muzea na stulecie niepodległości Polski można było zwiedzić za złotówkę. To doskonały sposób na promocję warszawskiej kultury, mówi radna Aleksandra Gajewska. Myślę, że chodzi o to, aby popularyzować wśród mieszkańców w ogóle ideę uczestniczenia w życiu kulturalnym Warszawy. Muzea i różne inne jednostki są zdecydowanie tymi miejscami, gdzie można się z ofertą dotyczącą właśnie obchodów z stulecia zapoznać. Akcja ma dotyczyć wszystkich placówek, które znajdują się pod jurysdykcją ratusza i trwać od końca wakacji do końca listopada. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorozdowski. Temperatury arktyczne, ale lekka atletyka już w pełni. W Birmingham rozpoczęły się halowe mistrzostwa świata. Rozpoczęły się od emocjonujących finałów. Skoków wzwyż mężczyzn i kobiet 2 metry 36 cm dało zwycięstwo Rosjaninowi Daniłowi Łysence. Sylwester Bednarek był piąty. W pierwszej próbie 2x2,29 naprawdę mało brakowało i to by było brązowy medal, tak? Także nie dosyć, mam bardzo duży. No taka nowa koncepcja tych zawodów, to szybko się działo na 2,29, bo ci co mieli skoczyć, to skoczyli w pierwszych próbach i nagle zostałem ja, Kinarti, Przybyłko i nagle skok za skokiem, szybko. No pierwszy skok mało brakowało, chciałem coś tam dodać mocniej, no i niestety nie wyszło. Wśród kobiet wygrała Maria Lisickiene, Rosjanka. To był jej 38 z rzędu wygrany konkurs. Skoczyła 2 metry centymetr. No jeszcze bieg na 3000 metrów kobiet, który wygrała Etiopka Genzebe Dibaba. Jeszcze o medalach i to też z imprezy mistrzowskiej. Kamila Żuk, nasza młoda biatlonistka w Pjongczangu. Olimpijskie zmagania okazały się dla niej za trudne, ale za to dziś Polka została mistrzynią świata juniorek w biatlonie w biegu ze startu wspólnego. Neymar. Najbliższe miesiące dla niego nie będą zapewne dobre. Brazylijczyk musi przejść w ojczyźnie operację kontuzjowanej stopy. Lekarze mówią, że do treningu będzie mógł wrócić na miesiąc przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata. Czasu zostanie mu nie za wiele. A czym jest Neymar dla reprezentacji Brazylii? Ostatnio trochę tak jak Lewandowski dla Polski. Siła pociągowa zespołu. No on prędko jednak nie pobiega. Teraz się rozgrywki ligowe w siatkarskiej plus lidze. Dziś spadnący Szczecin przegrał z Treflem Gdańsk 0-3. Mówi zawodnik ze Szczecina Bartosz Grzywaczewski. No nie ma co ukrywać, że nie jesteśmy w tej chwili w komfortowej sytuacji. Każda przegrana gdzieś tam z tyłu głowy zostaje i burzy tą pewność siebie, którą mieliśmy na początku sezonu. Na pewno Tref zagrał dzisiaj dużo lepiej. Dobrze wyszliśmy w ten mecz, natomiast nie potrafiliśmy utrzymać tego wysokiego poziomu gry przez całą część spotkania. W lidze grali też w Anglii i w Hiszpanii. W Anglii szybko nie pozbiera się Arsenal. U siebie grał po raz drugi w ostatnich dniach z Manchesterem City. Po raz drugi City wkopali Londyńczykom 3 gole. Arsenal, Manchester City 0-3. W Hiszpanii natomiast Las Palmas grało z Barceloną. Gole oczywiście strzelił Messi, ale skończyło się na 1-1. Gole 2, za to żółtych kartek aż 9, ale żadnej czerwonej. To tak na pociszenie. Tej nocy uwaga na mrozy. Temperatura minimalna przeważnie od minus 18 do minus 13 stopni na północnym wschodzie i w dolinach sudeckich. Miejscami od minus 20 do minus 17. W ciągu dnia pochmurno, może się zrobić miejscami na północy, wschodzie i w centrum. Tam też możliwe słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. Po polskim rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Jest 8 minut po godzinie 23. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Dziś w dniu Święta Narodowego Żołnierzy Wyklętych wspomnimy jeszcze jednego polskiego bohatera. Gdyby nie uciekł z komunistycznego PRL-u w 1947 roku na zachód, jego szczątków szukalibyśmy dziś tak jak rotmistrza Pileckiego, generała Fildorfa, Łukasza Cieplińskiego i innych gdzieś pod współczesnymi grobami pochowanych na warszawskiej Łączce na Powązkach. Był jednym z najbardziej zaangażowanych w polską konspirację w ścisłym kierownictwie Polskiego Państwa Podziemnego. Prawnik, działacz ludowy, po wojnie na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych, wielki patriota walczący niezmordowanie o Polskę. O Stefanie Korbońskim, delegacie rządu londyńskiego na kraj, oraz jego żonie Zofii, będzie nam dziś opowiadał historyk Roman Rybicki, prezes Fundacji imienia Stefana Korbońskiego. Zapraszam do północy. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Kula dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka. Przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Masz obronić to, co najlepsze, śpiewał Marek Grechuta. Zresztą tę piosenkę zatytułowaną Ojczyzna staram się jak najczęściej emitować przed audycją Trójka na Poważnie. Witam serdecznie, panie Romanie, w studiu programu trzeciego. Dobry wieczór państwu. Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie. Przypominam, że przed wieloma już laty z tego samego studia też mieliśmy audycję. Tak, razem mieliśmy, tak. To ja miałem to szczęście, że ja pana mogłem zaprosić. Ale to jest moją ambicją, żeby zapraszać takie osoby, które są rzadko zapraszane z różnych powodów. Panie Romanie, jest pan szefem Fundacji Stefana Korbońskiego. Znał pan go osobiście 10 ostatnich lat jego życia. No i przemiło wspaniałą żonę Zofię, która towarzyszyła mu przez całe życie i w tym najtrudniejszym oczywiście okresie Powstaniu Warszawskim była szyfrantką. Zresztą wszystkim prawie, że była wspaniała, udana para, idealnie dopasowała się do tych konspiracyjnych warunków, prawda? No i pomyślałem sobie, że dzisiaj w tym szczególnym dniu, kiedy wspominamy tych, którzy w lasach z bronią walczyli do końca, żeby pokazać trochę polską konspirację w szerszym kontekście. Zresztą była tutaj nawet niedawno w Trójce audycja poruszająca podobny aspekt. Chodzi o to, że to było polskie państwo podziemne, że stworzyliśmy największą w Europie konspirację. I tutaj osoba Korbońskiego jest absolutnie decydująca. Dlatego, że stał na czele kierownictwa walki cywilnej. Nasza konspiracja, państwo podziemne, składało się z części cywilnej i wojskowej. Teraz bym chciał, żeby pan nam przybliżył, skąd ten podział, dlaczego Stefan Korboński dążył do tego, żeby oddzielić część wojskową od części cywilnej i jak to się kształtowało, jak to było odbierane przez Polaków. Panie redaktorze, miałem tę wyjątkową okazję i szczęście, że stan wojenny spędziłem w Ameryce i wtedy poznałem obojga państwa Korbońskich, uprzednio przeczytawszy wszystkie jego książki, bo tak się składa, że byłem w Bostonie i w słynnej Widener Library Uniwersytetu Harvarda, miałem możliwość studiowania tej literatury, która w Polsce była zakazana. Zanim się wybrałem do państwa Korbońskich, przeczytałem wszystkie jego książki. I dzięki temu przyjął mnie niezwykle życzliwie u siebie w Waszyngtonie. Od tego czasu rozpoczęła się moja trwająca prawie 10 lat znajomość i współpraca z Korbońskim. Wszystko zaczęło się od tego, że w Bostonie stan wojenny spowodował to, że moi znajomi, przyjaciele poprosili mnie, żebyśmy wspólnie założyli Polskie Radio, bo w tamtym czasie już takiego radia w Bostonie nie było. I od tego się zaczęła moja przygoda jazdy po całej Ameryce do w owym czasie żyjących jeszcze najwybitniejszych przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. Tak. Oczywiście dotarłem do Państwa Korbońskich w pierwszym rzędzie z prostej przyczyny. Był ostatnim pełniącym obowiązki delegata rządu polskiego na uchodźstwie na kraj. Tak. I jak już pan zdążył był powiedzieć słuchaczom, był kierownikiem walki cywilnej praktycznie przez całą okupację niemiecką. Wtedy, panie redaktorze, nie używano nazwy hitlerowska, nazistowska. Cały czas w okresie okupacji niemieckiej nazywano tę okupację okupacją niemiecką. I przez długie lata powojenne było to samo. Potem komuniści wprowadzili hitlerowcy i tak dalej dla odróżnienia dobrych Niemiec DDR i złych Niemiec z Niemiec Zachodnich. Tak, encyklopedia PWN, hitlerowskie obozy koncentracyjne, tak. Pojawia się hitlerowskie, Hitler i tak dalej, też nie pada słowo niemieckie, no bo przyjaciele za Odry, ci dobrzy Niemcy z NRD mogliby się obrazić. Także sami żeśmy sobie ten bicz napędzili. Prawda? Upnuli. Tak. Niestety. Tak. Panie Stefanie, ja tylko chciałbym tutaj naszym słuchaczom wspomnieć, bo będziemy się koncentrowali na tych bardziej współczesnych czasach, nie zapominając oczywiście o Powstaniu Warszawskim, ale to nie był zwykły człowiek. To on coś już w sobie miał, mówię o Stefanie Korbońskim. Jeszcze jako harcerz już jest w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 18 roku rozbraja Niemców w Częstochowie. Potem bierze udział w obronie Lwowa i walkach z Ukraińcami. W 20 roku w okresie najazdu bolszewickiego jako ochotnik zaciągnął się do pułku piechoty w Kaliszu. W 21 roku wraz z kolegą, swoim przyjacielem, walczy z Niemcami w trzecim Powstaniu Śląskim. On tak jakby całe życie szukał guza. Tak, pani Zofia Korbońska zawsze podkreślała, że jej mąż brał udział we wszystkich bojach o Polskę w XX wieku, a potem został pisarzem, no bo napisał kilka książek, 10, w zasadzie 11 nawet. Więc proszę pana... No dodajmy do tego jeszcze może okres międzywojenny bardzo ważny. Kończy studia prawnicze w Poznaniu. Kończy studia prawnicze w Poznaniu razem ze swoim starszym bratem, który oczywiście skończył dwa lata wcześniej przed nim. I nastąpił pewne zderzenie. Brat starszy zwrócił się do niego z prośbą, co zrobić? Mamy to samo nazwisko, zakładać dwie adwokackie biura w Poznaniu, będzie niezbyt wygodnie. Tak szczęśliwie się złożyło dla Stefana Korbońskiego, że jego cioteczny brat Graliński był już znanym w Warszawie adwokatem w latach 20. i nawet wiceministrem, o ile się nie mylę, spraw wewnętrznych. Oczywiście był członkiem PSL-u, starszy brat cioteczny Korbońskiego. I oczywiście panowie bardzo szybko nawiązali z sobą kontakty i brat go zaprosił do swojej kancelarii, którą już miał otwartą w Warszawie. To jest istotne, że Stefan Korboński miał bardzo szerokie kontakty w środowisku prawniczym i to wśród klientów zagranicznych, którzy przyjeżdżali do Polski, żeby robić inwestycje. Ciekawą rzecz wyczytałem właśnie w pańskiej książce Stefan Korboński, ostatni delegat rządu na kraj, że firma Prudential, amerykańska firma, zainstalowała się w Polsce w okresie międzywojennym i to ona właśnie budowała ten wspaniały wieżowiec, jedyny wówczas na placu Napoleona w Warszawie, znany z tych zdjęć z czasu Powstania Warszawskiego, kiedy uderza ten pocisk krowa w tę przepiękną stalową konstrukcję. Korboński również był zainteresowany przy budową tego Korboński wieżowca. Był przede wszystkim adwokatem Prudentialu. Jak Korbońscy uciekli w 1947 roku, to zaraz się zgłosili, ja nie wiem, czy nie na samym lotnisku, przedstawiciele Prudentialu, że zapraszają go do współpracy, ponieważ tak dobrze załatwiał wszystkie adwokackie sprawy tej ubezpieczalni, bo to przecież była organizacja ubezpieczeniowa, do dzisiejszego dnia istniejąca w Stanach Zjednoczonych, jedna z największych. Więc to jest dowodem na to, że Korboński był wtedy już bardzo dobrym prawnikiem. No, poruszał się świetnie, rozmawiał z Amerykanami, rozmawiał z Niemcami, bo znał niemiecki, studiował w Poznaniu. Był coraz bardziej znany, ale... Jak pan sądzi, dlaczego on postanowił zakładać, współtworzyć Stronnictwo Ludowe? Bo PSL dopiero się później pojawia ta nazwa, prawda? Tak, ona już była wymiennie. Przecież jak pan wie, te stronnictwa polskie, takie nieszczęście jest, że czy stronnictwa narodowe, czy lewicowe mają po kilka różnych odłamów. Więc było Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Polskie, Stronnictwo Ludowe i tak dalej. Korboński na zapytanie Zofii Korbońskiej, dlaczego on wiąże się, nie mając pochodzenia chłopskiego, z Polskim Stronnictwem Ludowym, odpowiedział w prosty sposób. Trzeba tych chłopów polskich, którzy jeszcze za jego życia, młodości, pamiętali czasy bardzo przykre dla chłopów. Zależność chłopa od dworu, brak samodzielności. No, to były dosyć trudne czasy, bo Polska była pod rozbiorami. W każdym razie Korboński myślał, że inteligent polski powinien wspierać chłopa w jego rozwoju politycznym, społecznym, gospodarczym. Tak. I po prostu, ponieważ proszę pamiętać o tym, że w latach 20. to 75% ludności polskiej mieszkała na wsi. Tak, a potem przeskakuje już parę lat do przodu. Potem była taka sytuacja, kiedy Mikołajczyk ląduje w Polsce, w Warszawie i okazuje się, że najwięcej chłopów jest z ulicy Marszałkowskiej, tak nazywano PSL, chłopi z Marszałkowskiej, no ale wtedy cała patriotyczna Polska trzymała się Mikołajczyka. To byli ci chłopi z Marszałkowskiej pod dowództwem Stefana Korbońskiego, bo on był właśnie prezesem stołecznego komitetu PSL-u. Ale zaczynał na Podlasiu i na Białostoczyźnie. Na Białostoczyźnie był prezesem przez ostatnie dwa lata przed wybuchem wojny. I nawet Wincentego Witosa woził własnym samochodem na jakieś tam uroczystości do Białego Stoku. Tak. I bardzo go szanował, to podkreślał wielokrotnie w swoich wspomnieniach. Ale Stefan Korboński to jest człowiek, no prawa ręka marszałka Macieja Rataja, który cieszył się wówczas wielkim szacunkiem w polskim społeczeństwie. I Stefan Korboński to jest człowiek, który właściwie był samym centrum tworzenia się polskiego państwa podziemnego. Bo Związek Walki Zbrojnej, służba zwycięstwu Polski powstaje Potem dopiero jest przemianowana w Związek Walki Zbrojnej, późniejszą Armię Krajową. A więc zna generała Michała Tokarzewskiego, Karaszewskiego, zna Grota Robeckiego, zna potem generała Bora Komorowskiego, zna wszystkich czołowych polityków II Rzeczpospolitej i tych, którzy tworzyli polskie państwo podziemne. I powracam do tego pytania. Czym było polskie państwo podziemne? Proszę pana, w czasie uroczystości otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego pani Zofia Korbońska miała bardzo piękne wystąpienie, w którym podkreślała to, co pan już był powiedział. Mianowicie, że polskie państwo podziemne składało się z dwóch członów. Jeden człon to był człon wojskowy, a drugi człon to było polskie państwo cywilne, czyli kierownictwo walki cywilnej. Oczywiście, że jak jest wojna, to najważniejsze jest wojsko. Natomiast Korboński, jako już uznany przed wojną, wyrobiony społecznie adwokat, tym bardziej prezes stronnictwa w Białymstoku, miał dość szeroki ogląd sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. No i to nieszczęście w 1939 roku, wybucha wojna i co się dzieje? Na początku wszyscy myśleli, że ta wojna będzie podobna do I wojny światowej. Bardzo szybko się przekonali, że niestety system hitlerowski w Niemczech nie ma nic wspólnego z Niemcami z okresu I wojny światowej. No, najlepszym przykładem był Wawer już w czasie świąt Bożego Narodzenia w 1939 roku i ten straszny terror. Uprzedzę, że jeszcze była przecież sprawa profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w październiku w 1939 roku. Więc społeczeństwo się zorientowało, że te Niemcy pod wodzą Hitlera są zupełnie innymi Niemcami niż te, które były w okresie I wojny światowej i wtedy, kiedy w Polsce gubernatorem w okresie końcowym I wojny światowej był słynny von Bezerel, który był bardzo, może za ostro powiedziałem, bardzo życzliwie ustosunkowany do pewnych spraw polskich. Więc po prostu bardzo szybko zorientowano się, że niestety mamy do czynienia z inną okupacją i musimy temu zaradzić. Korboński, który już przed wojną należał w Warszawie do jednego z pięciu adwokatów reprezentujących różne interesy niemieckie. Właśnie z tego powodu, co pan podkreślał, znał język niemiecki i należał do tych wybijających się w Warszawie adwokatów, którzy załatwiali różne interesy firm niemieckich na terenie Polski. W związku z tym Korboński od samego początku, mając i ciesząc się życzliwością i przyjaźnią tak znakomitego człowieka, jakim był niewątpliwie bardzo wybitny marszałek Rataj, Maciej Rataj, który przecież był marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej w bardzo dramatycznym dla Polski okresie, czyli w 1926 roku zamachu Piłsudskiego i bardzo dobrze się wtedy zachował. Więc to była jeszcze sprawa związana z tym, że jego ten starszy brat cioteczny Graliński, będąc już dobrze umiejscowiony w różnych sferach politycznych, znał Rataja. Spotykali się w kancelarii Graliński i Korboński. Nawet Witos przychodził do nich również. Więc to, co pan zapowiedział, Korboński bardzo szybko wszedł w najwyższe kręgi przedwojennych warstw politycznych tak w Warszawie. Panie Romanie, kierownictwo walki cywilnej, on kieruje tym pionem cywilnym. No, niewiele o tym niestety wiemy. Dlatego trzeba przypominać, że w czasie okupacji mieliśmy cywilne departamenty sprawiedliwości, rolnictwa, przemysłu, handlu, skarbu, poczty, telegrafów. Była też Najwyższa Izba Kontroli. A więc to było państwo podziemne ze swoimi strukturami, ze swoją administracją, bo przecież i był Departament Spraw Wewnętrznych. Szkolono przyszłe kadry dla wolnej, wyzwolonej od Niemców Polski. Dlatego ten pion był niesamowicie ważny. Obok niego, wraz z nim działał ten pion wojskowy złożony z oficerów. I tutaj może by pan powiedział parę słów o tym, bo to wszystko tak pięknie nie wyglądało, potrafiło iskrzeć, bo w tym pionie wojskowym byli też żołnierze, oficerowie, co do których ludzie z pionu cywilnego mieli pewne zastrzeżenia. To jest ten okres właśnie władzy pułkowników, których środowiska polityczne, środowisko ludowców czy BPS-owców obwiniało za tę klęskę wrześniową. Tak. Proszę pana, Korboński był człowiekiem niesłychanie dowcipnym i szalenie towarzyskim. Przed wojną miał, proszę pana, przynajmniej w dwóch różnych restauracjach takich znanych w Warszawie pokoiki takie, że jak przychodził, proszę pana, i na różne spotkania ze swoimi przyjaciółmi, proszę pana, to żeby nie wracać, to miał pokoik na zapleczu restauracji i proszę pana, czasami te ich spotkania trwały do późnych godzin wieczornych. Wszedł w towarzystwo, poznał nawet, proszę pana, bardzo człowieka słynnego w Warszawie, Wieniawę Długoszowskiego, słynnego pułkownika, potem generała, adiutanta, najbardziej zaufanego człowieka marszałka Piłsudskiego. Więc wszedł jako zupełnie młody człowiek, bo proszę wziąć pod uwagę, że on do Warszawy z Poznania przyjechał w 1930 roku. Czyli w ciągu tych 9 lat do wybuchu II wojny światowej on w zasadzie rozpoznał już wszystkie najważniejsze ogniwa władzy w Warszawie. I dlatego, proszę pana, znając środowisko wojskowe, sam był oficerem rezerwy przecież, skończył podchorążówkę, więc, proszę pana, zdawał sobie sprawę z tego, że społeczeństwo trzeba chronić przed agresją niezwykle dokuczliwą. Proszę pamiętać o tym, że 39-40 do wybuchu wojny ze Związkiem Sowieckim ta okupacja miała nieco inny charakter na początku. Więc na początku oczywiście tworzono te struktury, rozwijała się Związek Walki Zbrojnej i jednocześnie tworzono struktury przy Związku Walki Zbrojnej, struktury cywilne, którymi kierował Korboński pod różnymi zmieniającymi się nazwami. Ale ważną rzeczą było, żeby wojsko, które w czasie wojny odgrywa najważniejszą rolę, żeby wojsko miało zaplecze cywilne. Cywilne i żeby nie zdominowało tego pionu cywilnego. Tak. Żeby nie podporządkowało sobie pionu cywilnego, bo to przecież przedstawicielstwo obywateli. To jest istniejący rząd, istniejący parlament. No i ściśle współpracujący z rządem londyńskim. Tak, i to jest to, co było urazem tych stronnic chłopskich, Stronnictwa Ludowego, Piast, Wyzwolenie i tak dalej. Dlatego, że proszę pana, były te strajki chłopskie, strzelano do chłopu. Tak. I stronnictwa chłopskie miały pewną urazę do tak zwanej sanacji. Więc Korboński, świadom tego wszystkiego, bardzo starał się o cywilne zabezpieczenie tego, o czym pan powiedział, żeby wojsko całkowicie nie zdominowało i w przyszłych rządach w Polsce nie było znowu czynnikiem najważniejszym, decydującym o cywilnym życiu. I myślę, że to wszystko bardzo zręcznie Korboński opisał w swojej pierwszej, chyba najlepszej książce. Wydaje mi się, wedle ocen moich kolegów, historyków poważnych, że W imieniu Rzeczpospolitej książka, którą Korboński wydał jako pierwszą na dziesięciolecie Powstania Warszawskiego u Giedroycia w Paryżu w 1954 roku. W imieniu Rzeczpospolitej jest książką, która naprawdę bardzo wiernie oddaje sytuację Warszawy i Polski pod okupacją. No wznowiono ją dopiero w 90-tych latach. Tak. Ale wróćmy do kierownictwa walki cywilnej. Ma też tutaj taką zasługę, w oparciu o kodeks karny i ustawodawstwo polskie opracowano przepisy walki cywilnej. Może o tym powiemy. Nazwano to kodeksem praw i obowiązków Polaka pod okupacją. Tak. I tutaj zwrócono się do wszystkich grup społecznych, prawda? No bo chodziło o to, żeby no, ocalić tę substancję narodową, a z drugiej strony no, maksymalnie wyrządzać szkody okupantowi. Dlatego te zalecenia dla robotników. Pamięta pan może zalecenia do robotników? No oczywiście chodzi o to, że wszystkie zakłady pracowały na rzecz Niemiec i Korboński, który był głównym autorem tego kodeksu, jako prawnik wiedział, w porozumieniu zresztą ze znakomitymi przedwojennymi prawnikami, którzy przecież żyli w czasie okupacji i współdziałali z Polskim Państwem Podziemnym. Opracował ten kodeks po to właśnie, żeby każda z warstw społecznych brała udział i jednocześnie budowała struktury dla przyszłej Polski. Tak, brał udział w walce cywilnej z okupantem. W walce cywilnej, która miała nieco inny charakter, ale była, jak się potem okazało, niezwykle zręczną inicjatywą, ponieważ kształciła kadry dla przyszłej Polski. Tak. No, bardzo ciekawe zapisy, ale tylko w sytuacji Polski pod okupacją, bo zalecenie dla lekarzy, żeby wydawać zaświadczenia, fałszywe zaświadczenia lekarskie, które by zwalniały z obowiązku pracy przymusowej. Zalecenia dla adwokatów, no nie mogę sobie przypomnieć tutaj, na czym one polegały konkretnie, w każdym razie też mieli swój kodeks. No kolejarze, no wiadomo, informacja o tym, co się przewozi, kiedy się przewozi i nie zawsze na czas, prawda? Ale też na przykład... Ale przede wszystkim, jeśli idzie o transport, to proszę pana, koleje działały znakomicie w czasie wojny i chodzi o to, że przecież były transporty ogromne. Potem w czasie wojny już niemiecko-sowieckiej ogromne transporty przechodziły przez Polskę i w związku z tym kolejarz urósł do roli człowieka, który miał niezwykle ważną funkcję i wywiadowczą, i ewentualnie sabotaż na kolei. Tak. No, dodam szybciutko, bo przejdziemy do Powstania Warszawskiego i do innej działalności Korbońskiego, a więc zakaz utrzymywania stosunków towarzyskich z Niemcami. To jest to chodzenie do kin. Nie chodziło się do kin. Księża na przykład mieli też taki obowiązek sporządzać fałszywe metryki Żydom i osobom ściganym przez gestapo, żeby te osoby uwiarygodnić. No, specjalne przepisy adresowane do młodzieży, do urzędników. Także ten kodeks... Do wszystkich kręgów społecznych. Kodeks praw i obowiązków Polaka pod okupacją. Może kogoś to zainteresuje. Z pewnością W internecie można znaleźć fragmenty tego kodeksu, choćby w opracowaniu pana Waldemara Gałuszko, który pamiętał tamte czasy i wydał na ten temat właśnie własną broszurkę. Ale najbardziej dumny był Korboński ze swoich radiostacji. Tak. I tu musimy koniecznie o tym wspomnieć, bo to była najbardziej spektakularna działalność. Miał zapewniony stały kontakt radiowy poprzez radiostację Świt z Londynem. Nie, ale najpierw to była radiostacja kierownictwa walki cywilnej, a potem była po informacji, po doświadczeniu z radiostacją kierownictwa walki cywilnej, Anglicy zwrócili się bezpośrednio do Korbońskiego, czy może być utworzona taka radiostacja, która będzie udawała radiostację nadającą z Polski, a naprawdę ona działała pod Londynem. Tak, Świt pod Londynem, ale w zasadzie to nawet najbardziej wtajemniczone osoby nie wiedziały, że to jest radiostacja, która nie nadaje z terenu Polski. Dlaczego? Generał Grot nawet, który nie był poinformowany o tym, miał pretensje do Korbońskiego. Chcę tutaj dodać, proszę pana, że Korboński jako ten przywódca cywilny, polityczny, był zarazem doradcą politycznym każdorazowego dowódcy głównego Armii Krajowej, czyli Grota Robeckiego i potem Bora Komorowskiego. Tak. A ta autentyczność radiostacji Świt polegała na tym, że kilka radiostacji stworzonych przez Korbońskiego dzięki różnym takim wariatom technicznym, rozmiłowanym w tworzeniu, budowaniu własnych radiostacji, wysyłał te wiadomości do Anglii, tam szybko je redagowano i z Londynu, spod Londynu nadawało. I BBC podawało. Tak. I proszę państwa, są wydrukowane dzięki panu właśnie, panu Romanowi Rybickiemu, depesze kierownictwa walki cywilnej i radiostacji Świt z lat 41-45. I proszę sobie wyobrazić, że to Stefan Korboński jeszcze przed Janem Karskim i jego misją do Stanów Zjednoczonych, to Stefan Korboński informował Zachód i Londyn o tym, co się dzieje w okupowanej Warszawie i jaki jest los Żydów polskich. Warszawskich. Na przykład depesza numer z 8 maja 42 roku Stefana Korbońskiego, Nowaka, taki miał pseudonim, zresztą miał ich kilka. Zieliński, Nowak. Tak. I proszę, czytam, proszę państwa, pisze tak, w tej depeszy czytam: statystyka zgonów w getcie warszawskim, styczeń 986, luty 1023, marzec 1668. Mówimy o ludziach. O ludziach, zamordowanych ludziach. 2655 maj, 3821 czerwiec i tak dalej, proszę państwa, aż do grudnia 4966 osób. Jest to 10% ludności getta. I to jest depesza z 8 maja 42 roku. Jeszcze jedną krótką pozwoli pan, panie Stefanie. 26 lipca 1942 roku depesza do Londynu. Niemcy rozpoczęli mordowanie getta warszawskiego. Rozlepiono zarządzenie o wysiedleniu na wschód 6 tysięcy osób. Wolno wziąć 15 kg bagażu na osobę i kosztowności. Wywieziono dotąd dwa pociągi, oczywiście na stracenie. Rozpacz, samobójstwa. Policja polska usunięta. Wprowadzenie szaulisów, Łotyszów i Ukraińców. Strzelanie na ulicach i po domach. Zabito także profesora Uniwersytetu Poznańskiego Raszeje na konsylium lekarskim wraz z lekarzem i policjantem Żydami. Chciałoby się zacytować więcej, ale przecież to pan jest gościem audycji Trójka na Poważnie, Roman Rybicki. Jak pan ocenia po latach, czy Londyn, Zachód, wolny świat, no wolny świat też toczący wojnę z Niemcami, ale był zorientowany w tym, co się dzieje w Polsce? Świat polityczny był doskonale zorientowany właśnie dzięki niezależnej od nikogo rozgłośni KWC i potem rozgłośni Świt. Otóż poruszył pan bardzo ważną rzecz. W różnych moich rozmowach ze Stefanem Korbońskim, a potem przez 15 lat po śmierci Korbońskiego z panią Korbońską, do której jeździłem co roku, była już przecież bardzo starszą panią. Zmarła mając 98,5 roku. Przeżyła Korbońskiego o prawie ćwierć wieku. Korboński podkreślał wagę przekazywania na Zachód informacji o tym, co się dzieje z obywatelami polskimi pochodzenia żydowskiego. Niestety dzisiaj, jak patrzę na to, co się dzieje w Polsce, to po prostu rozpacz człowieka ogarnia, jak wielka jest niekompetencja i niewiedza, ile polskie państwo podziemne zrobiło wysiłku, żeby uświadomić Zachód o tragedii Żydów polskich. Proszę pana, to nie tylko są te depesze, ale przecież proszę pamiętać o tym, że biuletyn Armii Krajowej podał specjalne uchwały kierownictwa walki cywilnej na ten temat, jak obywatele polscy, Polacy powinni pomagać Żydom. I to były konkretne uchwały, które opublikowała polska podziemna prasa. Tak. Której było przecież w Warszawie, jak pan wie, nikt nie stworzył coś takiego, jak prasa podziemna, której było setki. Tak, ale równocześnie kierownictwo walki cywilnej, a więc to podziemne państwo polskie było bardzo konsekwentne w stosunku do swoich obywateli. Odczytam czterozdaniową wierszową depeszę z 5 marca 1943 roku, którą wysłał Korboński do Londynu. Dziś u nas rozlepiono 3000 plakatów kierownictwa walki cywilnej o wykonaniu wyroku śmierci naszego sądu specjalnego na Izydorze Ossowskim, urzędniku Urzędu Pracy, za zbytnią gorliwość przy rekrutacji na roboty i na poruczniku Wojska Polskiego Romanie Święcickim za udział w łapankach. Także podchodziliśmy również do swoich, do Polaków, też z wielką surowością. Oczywiście, dlatego że ustanowiono ten kodeks postępowania, działały wszystkie struktury Ministerstwa Departamentu Sprawiedliwości, czyli krótko mówiąc Ministerstwo Sprawiedliwości, tak, przedwojenne. I 3000 plakatów wywieszonych w mieście z nazwiskami tych dwóch, którzy się sprzeniewierzyli, tak, państwu polskiemu. I to jest dowodem na to, w jaki sposób działał cały system walki cywilnej. Proszę pana, nie sposób nie wspomnieć tutaj o misji Karskiego. Tak się składa, że mam nagranie Karskiego. Kiedy jeździłem do Korbońskich, to nagrywałem wszystkich tych, którzy w tamtym czasie żyli i działali w polskim państwie podziemnym na wysokim szczeblu. Proszę pana, z nagrania Karskiego wynika, że nie tylko jego wizyta półtorej godzinna, proszę pana, u prezydenta Roosevelta w towarzystwie ambasadora polskiego Ciechanowskiego, który był przecież pochodzenia żydowskiego, i słynnego w Ameryce bardzo wpływowego Feliksa Frankfurtera, Żyda, który był przyjacielem ze studiów Roosevelta. Proszę pana, relacja Karskiego, mam ją na taśmie magnetofonowej. Roosevelt o wszystkim był powiadomiony. Felix Frankfurter zareagował na to sprawozdanie Karskiego w taki sposób: ja nie mogę w to uwierzyć. Na to wyskoczył ambasador: panie ambasadorze, to niemożliwe, to jest oficer polski, pan nie może nie uwierzyć w to, co on mówi. Ja powiedziałem tylko tyle, że nie mogę w to uwierzyć. No tak. Widać było, a przecież Felix Frankfurter był też prawnikiem z wykształcenia i doskonale sobie zdawał sprawę. Proszę pana, Zachód włączył się do wojny, przecież Ameryka przystąpiła dopiero w grudniu 1941 roku i głównym zadaniem uważali, tak wszyscy przywódcy i Roosevelt i Churchill, że głównym zadaniem jest walka z Niemcami hitlerowskimi. Natomiast wszystkie inne problemy były nieważne. W tym miejscu, proszę pana, warto wspomnieć o znakomitym obywatelu polskim, jakim był kto? Członek Rady Narodowej w Londynie, który popełnił samobójstwo. Chodzi o naszego deputowanego Ziegelbojma. Tak. No, zostawił, Szmula Ziegelbojma. Zostawił porażający list oskarżający wolny świat o zaniechanie i popełnił samobójstwo. Ale sądzę, panie Wojciechu, że nie będzie rzeczą niewłaściwą powiedzenie, że dobrze byłoby, gdybyśmy otrzymali pamiętnik, który Szmul Ziegelbojm napisał i który nigdy, o ile ja wiem, nie został wydany. Proszę pana, byłby to dowód na to, w jaki sposób rząd polski na uchodźstwie i polskie struktury państwa podziemnego, cywilne, działały na rzecz Żydów polskich, obywateli polskich. O czym w ogóle tak nie mówi się dzisiaj. Przy tych wszystkich niesłychanie przykrych sprawach wynikających głównie z niewiedzy. Ale Korboński miał świadomość, że ten Zachód nie za bardzo kwapi się do wsłuchiwania się w polski głos i podejmowania jakichś decyzji, bo mieliśmy też w gronie naszego kierownictwa angielskiego lotnika. Warda. I Korboński kilka... Warda, tak. John Ward. I Korboński kilkakrotnie go wykorzystał, każąc jemu pisać po angielsku po prostu. Nie kilkakrotnie, dziesiątki razy. Dziesiątki razy. No pan wie lepiej niż ja, rzecz jasna. Proszę ale pana, to właśnie było robione po to, żeby uwiarygodnić. Niech to powie Anglik, pilot, oficer, to co widzi na ulicy w Warszawie, w tak, okupowanej przytoczę Warszawie. Przytoczę panu rzecz, którą też... Korboński podał przez swoje rozgłośnie, miał ich zresztą kilkanaście. Więc proszę pana, podał informację o wywożeniu, to co pan czytał, o wywożeniu Żydów do Treblinki z getta. 6-7 tysięcy dziennie. Proszę pana, wysłał depeszę do Londynu i przez 3 dni nie miał żadnej odpowiedzi potwierdzającej. Zaniepokojony po 3 dniach zadał pytanie, dlaczego nie odpowiadacie i nie reagujecie na tę depeszę tragiczną, bo to się rzecz działa. Ludzi pakowali do wagonów i wywozili do Treblinki. Na śmierć. Na to po 3 dniach otrzymał depeszę. Uznaliśmy, że przesadziliście w propagandzie antyniemieckiej. Ano, proszę bardzo. Tak, proszę państwa. To jest kwintesencja, proszę pana. BBC robiło przecież cenzurę. Tak. I dlatego my mamy obowiązek mówić o tych sprawach. I myślę, że to fakt. Jest niezwykle ważna sprawa. Poruszył pan akurat no teraz taką tak szalenie aktualną ze względu na to, co się dzieje. Dlatego daję panu konkretną wiedzę faktyczną na podstawie tego, co jest tak, opublikowane. Tak. Proszę państwa, ja dzięki panu Romanowi Rybickiemu z kolei dowiedziałem się skąd, w jaki sposób powstało określenie naziści. Bo pan dotarł do książki Rolfa Fogela, niemieckiego dziennikarza, który opisał spotkanie premiera Ben-Guriona z kanclerzem Niemiec Adenauerem w Nowym Jorku w marcu 60 roku. I tam właśnie w czasie tego spotkania Ben-Gurion zapewnił Adenauera, że w żydowskiej modlitwie za pomordowanych w Holokauście Żydzi nie będą już używali słowa Niemcy, ponieważ obecne Niemcy nie są Niemcami dzisiejszymi i słowo Niemcy będzie zastąpione słowem naziści. Ze skrótu od NSDAP. Oczywiście. No, to mnie zachęciło, żeby sprawdzić, ile było w NSDAP Niemców. No dziś około 9 milionów dorosłych. Kobiety raczej nie należały do armii ani do Gestapo. A więc właściwie co czwarty dorosły był nazistą. No, czyli nie wszyscy, prawda? Jest argument? Nie wszyscy. Ale dzięki komu naziści doszli do władzy? No, dzięki niemieckiemu społeczeństwu. Panie Romanie, czy zaliczenie Stefana Korbuńskiego, który uciekł przed śmiercią z żoną, okrętując się na szwedzki statek, wiedząc już, że idą za nim, zresztą był już aresztowany wcześniej w UB. Jak pan dziś z tej perspektywy czasu ocenia tę decyzję? Proszę pana, miał tak się zostać, składa, miał że... zostać w kraju, tak jak ci leśni, którzy walczyli z bronią, walcząc z sowiecką dominacją w oddziałach. Proszę państwa, Korboński był człowiekiem, który ze względu na te dwie rozgłośnie miał chyba najdoskonalszy serwis informacyjny, co się dzieje na świecie i co się dzieje w Polsce. Miał przez kierownictwo walki cywilnej, proszę pamiętać, że wszędzie były, licząc Polskę oczywiście w granicach przedwojennych, wszędzie były oddziały tego i Korboński miał, spływały do niego informacje z całej Polski, nie tylko z generalnego gubernatorstwa. Więc myślę, że ta jego wiedza pozwalała na to, żeby w odpowiedni sposób oceniać położenie Polski, położenie Żydów polskich i przekazywać tę wiedzę dalej. Niestety czynniki zagraniczne nie potrafiły z tego tak skorzystać lub po prostu nie przywiązywały wagi do tego, że naród ginie. No stąd śmierć Szmula Zygielbojma, tak, bo przecież to był wyraz protestu przeciwko braku jakiejkolwiek reakcji. Panie Romanie, uważam, że bardzo dobrze, że w ostatniej chwili udało mu się uciec, bo on tę walkę kontynuował potem w Stanach tak, Zjednoczonych. Przez 42 lata, czyli dwa razy tyle, ile mieszkał w niepodległej tak, Rzeczpospolitej. Bo musimy pamiętać, że założył Stefan Korboński w Nowym Jorku, w Stanach, Europejskie Zgromadzenie Narodów Ujarzmionych. I on był ambasadorem Polski, kraju, który nie jest wolny. Występował również w imieniu innych tak zwanych demoludów. I ta siedziba, jak mi pan powiedział przed wejściem do studia, była tuż na wprost gmachu ONZ-u. Nowego gmachu ONZ-u więc siłą rzeczy, przy pierwszej aweń. Siłą rzeczy delegaci Związku Radzieckiego jadąc na obrady musieli ten budynek widzieć i te transparenty. I te transparenty i bardzo często Gromyko wściekle atakował z trybuny Narodów Zjednoczonych ACEN. Chcę panu przypomnieć to, co powiedziałem, że po utworzeniu tego Zgromadzenia Europejskiego Narodów Ujarzmionych, które składało się z 9 tych ujarzmionych narodów od Estonii w dół aż do Bułgarii, proszę pana, potrafiono zrobić coś, czego nikt dotychczas nie potrafił dokonać. Dziękuję panie Romanie, dziękuję bardzo. Przypomnę, w Trójce na Poważnie dziś gościłem historyka Stefana Korbońskiego, człowieka, który znał osobiście Romana Rybickiego, który znał osobiście Stefana Korbońskiego i jego żonę Zofię. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Kłania się Wojciech Reszczyński.